Maka kana do madina aka hotuba mike ale hotubara nyana nasie musoro kufama ako musoro aka fusi abara ko musoro kwala ka biarma kwala ya sima nennu ar biarse ara ar korofi aka kuno mi sorao manu wona nasia ma wandi alo ne baba mori ka di ne baba mori ko ya ko ka baba ni ere do mama buludi ya do ko ya ya sara do yo baba ko nyo mama kula nam ole ka di baba ko ka ko mi ko ko ma ka so ko so ya du gonke preso baba o ka du gonke preso ana bana ko mani yo ini mu so tie ko rao kana ba ka ander ka ije nya karanga sabe ya mu tie fa ko lo ni ta medwo le baba jama'a ni nga sabe Ina meka ya jama'a nyinga meduole kambule nyinga yera koro ya mikere sabwe kaboni faya gamso kana sabugina milo sabe alebu sara nuka lawur lala sabe wala le kamba buwura jabe ala wala bla da ala bare ya jamiya nya na yera ba ya jigu sabe na na na na ya rubya Wala bila moya fro wala kare ci boye e ka tabana ko mota ati ci boye ra e ma fo na ko dina kara ma modwa aja aya o tafi wala kare o ko aya fere ci aja aya yero somina a aka yero somina mariya fina wala buna mo al ko ya li abule magal barani ya galani dana ma barga o da buya Ayra be kuma du ga. Ni kuma ga ya me. Maba. Kana kan babu nyini le bufe. Maba. Karamo denu. Maba. Karamo denu. Maba. Wele ifa firin kule se kwama. Maba. Maba karamo denyo. Maba. Kana abua karuna. Maba. Inya be kamile se manata da makaranzo alo le karbuara. Maba. Muwa sai na fakar ku farmina na bi kwata ko duwa sai. Maba. Karanga ba tu ta karo dige. Manangi war le biara. Manangi war le biara. Da dona se mo gore bi le resi mo ni na do eni eni. Mo yo. Mo da ba. Ibe me ga tu do. Ba ma ba. Ba ya na mu ya. Da era me ko mandu ga e. No ki ne tu ba. Ya tere le ma ko sa tere le bo karona ta. Allah la ka ta ma ko mo gore bo ma ko lo. Maraba. Ni na karo do ke ka. Mo do we tere ke ndi. Namo. Wala wa ti do kar teo. Ala je tiare nya mar tu kwara mo ti na die ma. Anje. Ni ma dia mala sia toni. Ni ala kwa dasu mwan boka do kura ka bakwa ti adwara ala dasu kulinyo na koso. Mo ya darani. Ya dunia. Ya ma ba ya na ruya. Ya ra be kuma do ga. Ufa lo wala adenya furra namo kiti wala la kadu nyona namo ko kelimu namo dan ikana tike namo kibanda namo ina worti bay namo ni ina wor bay namo ni babar bay godo tiar tie namo urfa namo adarak na sindi namo iya kulo namo garga mani sidia sawo namo iya kulo namo adotei namo ina ko ka kesa yama nyakali Oye, ngami ade yakabi. Kaje, iko yakara kwoli. Namo. Kuti afresa. Ani mirbe banawo. Kuti afre. Kan na sita nakara ni ngondie. Amje, ni mfeni foni kama babu kura wulu. Na lal barane. Ya debia. Barama, barga. Ya debuma ni barga. Al barane. Kulo ngilara ya debia. Kuti afre ni ngondie ngondie nyana yura barga. Ima ita kota fie wa benoma ajeto le lagura edo komo seema ala duga liba barla banyandi ka bi ay alai rabbikum bujare banyandi ka bi ay alai rabbikum kama wata tuhuni nawa bi ay alai rabbikum kama wata tarawni nawa bi ay alai rabbikum kuta fie le nawa bi ay alai rabbikum On se voit maman qu'on dit tourna. Baba. Jo. Et dans le canyon. Baba. Ayo. Non. Afura ta dima bi. Dati. Kana ba ka fere. Ni ba tuya nyamsi. Ya do. Ali kuma ci da kunyamo. Ya lo lombi e singa be moni fie. Kana ba ka je kar kwa sara. Ni ta kare yere yo. Ni ka fo ta kare yere yo. Ka tanya bi ala ka ku yo kera. Ba ti ka ni no ti ala ni ti ma. Ni na rabi. Mo zo mo zaman da ka ya go ba sara ka kunde. Ko sara kara yere. Kun ja be mo e wurke. Ni ka bo ko. Ala tu ti sora. Namo. Mora to ketrale mora to ketrale ho ora ta hanu aina ta hanu mo bala ya da banani mo bala nani mo ya da banani mo bala nani mo ko je laga sona ko deta aina ta mo ni mara anu mo ya bar si zamane ka aina mo an zamanu da nu nu da sana lulu ya da banani mo bala nani mo ya da sara Ya Rabbana yimu badana yimu Ya Rabbana yimu badana yimu Ya Rabbana yimu badana yimu Ya Rabbana yimu badana yimu Alel baba toyni Ya Rabbana yimu badana yimu Kala budia kwa Ya Rabbana yimu badana yimu Ya Rabbana yimu badana yimu Ya Rabbana yimu badana yimu Kala mutra odoni Ya Rabbana yimu badana yimu Kala nama deni Ya Rabbana yimu badana yimu Kala nama deni Ya Rabbana yimu badana yimu Kala nama deni Ya Rabbana yimu badana yimu Kala nama deni Ya Rabbana yimu badana yimu Kala nama deni Ya Rabbana yimu badana yimu ni ka fo ko amra do ko ni ene jaka ta lo sana ene ko ci ka lo ene ni ka lo han so mo horma lo han du mo horma lo ene ni ka lo kar ko e fa ta bal ni do aja ko asara na do e wanti nanu mir na na yadu wanjare mir be wanti yadu wanjare o mo na wari o mai ko ci e pili sabar ka ko e do ko le be ta arna mo ya ina o na mo ya kana tike ana mo sara do yo arbe ni mo sara ka na tike ko ko ara karan ala na na na siano marhaba ela mi tukudira matao do jara le mi tukudira ko nje matao iti ko nje lo ka koro arbe le bawuru rai ye na fla die le ngono arbe le bawuru wa ba kana ko sanon ni ko nje ka ni tiate ale tukudira ta lo tiate ni do kana ko sanon ni ni tiate do ko dilu dar na jajan kan na ni wuyi ne baba mo ri ko bo ran na merai Mama dia ada kat gua ke furula mama ngor kat gua cari yalah mama a a a abama yor lon bo mama gua kata ala mama Ibale ni anga fe ibale ka bawo e yere ka lo ibale be ni ka fuka ta samanu ya ale ka den na ka dima turuma e dogolo na la da kana fa no fere ibale na ta muso de nyamau na la muy muso na yo ndi samam boye ya ma for bi edri ni la muy muso na yo fere na bale tu ye ni fa fere ni na ye ni na fere ni fa ye amaba ama bo na da yara kumir ninu naraba jande ele kana wula kata si surwa sabe naba sabe ang modo ga fara ga duwayo ko andu nga ale ale mo ba ba mo mir ya yara labi odon ti yara lo mir ti yara lo to odon tu yara lo poti dera tindi sabe ele ti tan ni ko o tan ni ko ye naba ifan ko ka yera o ba we ibrele ko mo so afura kadima itale bia ko edi takle balinga itale bia ko edi takle ina yo gorka namo jande tini na ina ni fa ifadla e bale gorla ngona naba alkimoro kama ni dona yo ina ina yo ni dona bale ngona naba mo ta che samani amu sotia sabe koni ta kata yo abia kare ta che borla ta ya kare ta kare ta bora mo mo do mo se ka mo do ko jure se ka bora naba ita mo do era ora kana ko yabo yabo ita do ko jure kana ko yabo ka baka do ko so ele otiki tu naba ko ele yabo ele tisi ele to naba ni ka jan dara ne yare dagia ba ja ola bo ya ba ja ola bo ya arbalor konnali naraba arbalor konnali yara arta jebbe arta kamriya na ka kuku ga bana mar Allah rama ba amma ko fulin di bese ko ni gutu bese to nan ni naraba abu da ka fa fanga de ni tarara fa kolo adwa le fakale ala mar mi fa ala yi fa la le ba tugura ala ni soma ami ida ne tayi o ko ala mu kamiri ba nawo ko famiri ko ita mu so fa wole ko ala ko nyama wole ba we ida mu ka irele tugura wole ba we kana to ba le ani na ora bla yona marhaba ala so do e mur le tadi namo ko ya dugo ya uro ba kare marhaba ka dugo ya anoro dugo namo ka dugo le konyo mi ar ur konyo no konyo tiere ka dugo le mala kamile ri namo ka ti amu so ri namo ana nyo ko ya dugo ya ri namo yo akoron namo wadu anjari namo amadu namo korodo luko anjari namo baraka abaya allah buya ya dua ma abadu badiba yer kaware wolelo ka ka fadu tafal waye ama ko ya na fere atia fa fere ya fiya na grawo ani jabo nya ladi ya fiya fa fere ani jabo nya ladi ko bai na fonyo fora kun do ko mana yawra ina merle o se ta fa na koni fere Araba in America. E se ta fo ma foni fere. Nje. Mara jalo hare ula fade. Wele jagiya. Nana ma barja rola buya. Nana ma barja rola. Wele. Nana ma nya fale o. Nya fale ali ko sawari. Araba. Ele kana baki nya ko nya fere. Araba. Kana baka fere kar ko ti bele ta nya mti. Ne ti mi ma tolo mani le. Kana baka fere. Kana baka fere kar ko so la ko ni ti tura. Yo te ka ta ti ka o. Yo ele kana fere. Ne na mo ya le fere. Nje. Ma sama ni ta wuri la mo yaro rai ke wa han dai ma ra gal bare ni wa han dai wa han dai na na ma ba ja ro la bo ya na na ma ba ja ro la bo ya ba dai ala e ra bi ku ma ala du ka ji ba ni ja ya ala e ra bi ku e ja bi ga le ye bo ti na an ru ku ni ko so nga ya ele tawra Eti dua lora, ni mana dua mana kau? Kau ni mahang wangak nyonya kau. Kami siapa yang lari nyonya moyi? Ambil gulir aja. Nara, ambil tu nya. Ya ya ya. Barjaro la buaya. Ni na buaya katara. Ni akan tak siapa yang munya kira. Kena lili kira. Namu. Anak fere, ya sah fere, kalau moya fere tina fere, kan yang lili fere, wah, amala, itu ya korele, jadi, kita ni galak itu apa dia, jadi ni anak kena siapa yang korea, itu ada apa kembali, ada apa kembali, kita ni, orang itu hukum kena fok, berdua nak korara, kita ke dasar ekstra belum ber, jadi, mana dah lebar ni, jadi jadi ni, benama bajar lagu, benama bajar lagu. Mereka mahu, emu tu sorang yang nyamuk. yow taxati ba ani ci mo ba on mu ko soray le ñam ci wo taxati ba ana mo la yere yere no ni ya boni yow la fene bese yow lo mo tu fo yetu ana mo ala do mo sara ga yow ba ye du ngi yaay ba ko mi tan yi su mu rio ni ma ma mo ida meda ma mo ala gala bla ba ala ba re ni bu ñu am la ra ya la gi ya mo ñana ñana yira ba ya Allah kago afare muso ni goma nga tugo ini do pore wala matay tugo ma fa ya fe lor rakata ajibi tabe be wari mina ki wari mina fe tabe alo do walo kana ba ko eti mo tin na lo mo tan mo tin na ti alo kana ba yo ire musora kana ba yo ira ala ko ni le betay bi eti muso nar lo kana ba ti mo do ira ra ko do na ngol ko le kadi ko ko ka mana so ala ma ndia mana hera Adin be fatuma ta jaraayi koku ala kira ka fatina jibul ko nyoko wa mungen ko ndo ngini nyaani mandura na yakandi ninde wa ko ndora nga fere na fatuma ta jaraa bla sira nya ko ya kara bla sira tan yo na foka ira raya maraba bi fonda nita wa kulu mas do tan mara jal ba ran ndi ko ko ngiya dena ma bar jarala buya dena ma bar jarala buya rabbi allah rabbi kuma allah du ba jita ne ja ala rabbi kuma min ma ja ya urao afere maraba to ti zaka sina to ka dia tema maraba maraba yo lando foye maraba ina na ko ta kuna sini nao aka fani fani ni mawo kuna ta anje yati kan wule ina da tsara au aka mawo tukur da to maraba doye maraba wanda wela masai maraba yati da wanda ko so da ki ka ba balu aka da ma ta biasa ne na da kan yalu ka asiri gina da Allah ya yi Allah su jama da wanda do ne maraba da wanda yi mu da wanda yi mu da wanda yi mu kana ba ke sin ni o kan ina da bace mi nawo ke ni mo anan na ko ta wa saran fani yo ya ke kan wule wule ifa tukule sikini da kamule ma ifa le sikini da le ya yere lo sai dan le kana ba ka ele kana ba ke ta ni yere duwa mal ma ko ta ni yere duwa duwa ne ka re halak yere halak duwa le ifa dinga dan na ta ce ya ka yin ni ala tukule ala duwa nyong berani ifa ya ka ti duwa duwa ka yin ni ja te ani ce ngoro Abaola kalana.

kitimir biaraw na fariye e ka muso buru yedomi yaraw yedomi rango fariye ka te da kitirie la la la la la la la la la motor tu akan arkir labra ko ya woro turele kadi ko ya gbo ka fa soye ka ke malaka soye ka ta donu furu ka jara furu ko mi biar ka atrar temiye kom biya balura mi yar kri baba tie ma do ka biye ar dengeru tu ar ni ar motor ka temi rango fariye ka te da fitiriye la la la la Maraba. Alama menena. Doni ache. Alama. Amina rabbi. Alai doni. Namu. Dibande koye ke en konyori. Namu. Harjiga ta furan la gasiya. Alama okara. Alama okara. Ora meta. Ale. Akata de dame. Alama ka do ko ta do busra. Alama smae. Akoni nya de busra. Na buka ira ga tinu yara. Akoni nya de busra. Aka soro Khalid bin Abdullah. Ala tikari. Ale de busra ma kai wula. Kaba ko. Dana dunya nijira. Dana dunya nijira. Dana dunya nijira wa busra. Ala kala blada alba. Buno blada ya ya. Ala na buruga ba ya. jama dina kamar ni mauka ko ya arfi arfi sama ke tane mata sura mara gal bare ni gal gadiya Baba Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Asuma ya di nam jamilu lebih jati wa delege mi dia kanau delege tani ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya فقال حالوانه فقال عبدالله عرب كامل يقرأ مغرق عبدالله خالد كاتر فقرنا أكبر مساكيرا أكبر مساكيرا مساكيرا كان ينقوم من بيكونيا جب جب سمي بيكونيا كوكي كافوني وار جوار المساعد ربي ألعي ربي كنا ربي كنا ربي كنا فقال إن القول ما قالوه أقول كما لبي مغرق من فوية أكون أسنان لك أركامنا نوك أولي تركامنا مرحبا هو ولو جوار المساعد ولمر على ما ذكروه أقول كوبي أركامي فتتو كوبي أولي مرحبا ما فنبرك فقال الله ما فملك على ذلك مرحبا أردك أن نقوم من دكتا كترة نوما هو إنه مدى Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Hali tukafuayo, hakuwa amakana laka fijamari wajihika, wakamala angirika, wakuna adabika jaji ulaka ansar kasi. Hakude ele danguya itanyaya, aninya cha anya mtita, anihakila misi belira, wakima ta umile laba kibosu nyani mani. Almuza do, bebare galala, almuza do, bebare galala, labe kumadu galala. Walatu bebare galala. Tafutuni wazuo mini. Arka kanga wole ka kamilande. Ne mi dielo wole bawe. Ne ka kanga kanga ka kamilande. Mutu ko parlo ko. Ola jawa. Ola du. Ne mare la la la. Ola du. Ne mare la la la. Ola du. Ne mare la la la. Ola du. Arka mi arka da kanani ina da kefe ya. Ita du arka do bonjura. Kana mo dan ngarani ni dielo wole bawe. Ne du kanga parlo ko. Ola jawa al musabu. Ne mare la la la. I don't know. Hali du ferde matate namo ale ko ngoma lanima namo wale ni borok de namo ko sami de ngonora namo ni yofo namo ni mofo namo ale ni borok de namo ali namo ali du borok de o demande ka ni di sin ka katele ko ni dura ni obako boy borok da ta weni ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala I want to be a little bit of a Ali ko fara domun diama ha ta na domun kana diama aka domun ko abana hali ko yer ni ni la dan be kunya kan nyaw ngal ni diama ya na godu kuma abon ala ya ala ni ya de be la la la la la ya ko ran hali ko mana hali ko kasura kumara ko ke menu aka kasura kumara ولا نبغالو اكا ترا كومارا ولا كلامانو اكو جامي كونيا كرن يمسكا ابوي مو تو غالي ما سنيان ديك سنداي ولا يا والمي واد دير دار لا لا لا دير دار لا لا لا راجل كوماندو كايبا برا كبر فكامري نياباي جاندي سيري ندوغو كافا ناني ميكري كانا ني دوغارا kana lo sunya nuka kagoe eta naka kana lo sunya naka nini nini nga ya fuku ma sunya naka ya nakari eta naka tendo niye sunya kiti nyene ka bona munga tar nikana mutaba kama bo gura ya bago ta sunya te le boro tikata ku adra u do do da de so boa ti adra u adra u da de so boa ti Abeja nga fetu de ala kira ko adrawu aloduda bisubade adrawu aloduda bisubade adrawu aloduda bisubade arango nirike aloduda aloduda bisubade namiye arango nirike aloduda aloduda bisubade bisubade namiye kadi idaneka moka na kuma feka ngabi makaba amadi ongoreya adu tike kabora kwa sababu ongoreya ni karko ni kase wala baseri asoro kanduo jeti jeti karko ni kase ni hadu asoro kabo ni poyi ni bawe ni jande ni yoke wala wala jawa kwa sababu bungura almaza adu be bare la la la radu kuma tu daiba wala masma nas akuni mogorna na duso pa mogorna to busira kema to busira kema to busira je kabo wa tamle jangara boru tuga na kenyamsu ala kana fere igame jama bana ala kana kamere tuye wala wala jawa wala masma adu be bare la la la almaza be bare la la la radu kuma tu daiba hali dugu kaire maraba anya famor kaire maraba arkana mata sura arna na batidiga dugara hali dugu sigini bar kamere parkana lu namu asa kamere parkana lu Oina, ndio afina dia burra. Ibame, wanan yabuka adu minna ni za ila baka alehi. Wa musomato mimma kuma koso. Amana dangu yabe nyamsi. Ani miga dia burra, aja sena, ada kurra kina, arna hadu tigarimi tara. Wa arka kuma hina koso. Wa jawar al mujadu. Bil bare gala la. Al mujadu bil bare gala la. Rabbi kuma du gaiba. Allahu. Ala ta ya. Baba al mujadu. Baba na mere le kadi kwa saraka yo dwaka furura ala ma minana o dane musoro ta kumo hal kumo kanka na korta hali duka fo jirbay kwa fo jamaa kwa radi wa asa mogor nyamar beka dadi hali duka fo mogor ye aku jandar kana kumo arbi radi katro mala ako nya fo le kamelin mogon be dira musu fora tara fo kasu nyerke wa du nar lura bar fen sunya arki mina yo mun fo kasu nyerko Ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Matakia kafua yu, kuru sila kakuma mi kwae, akajakina ulefo, kamile du mufo. Matakia kafua kula alaka sarasta duna niswabi. Ako kamile nyale kafe nisu nyaman niswabu kilimbo. Nibu kafe nyaman niswabu buwa, kiburi. Kuna nyaman niswabu buwa, ula kuniswabu kamila. Baka niswabu. Namarafa nyadika, ya ya la irabikuma. Namarafa nyadika, ya ya la irabikuma. Kepa nyamu nyamu rawa, ya ya la irabikuma. Kepa nyamu nyamu rawa, ya ya la irabikuma. Amjemora haba. Hello. Mata tega fai. Nyata de. Ima Maraba. Sibanda. Are warti gibunali. Ele momi ka boni wari. Ejo ka ko nyar lule ka. Ne garba lule. Aw ina warti gibun ne jukorna mo kana ta. Namo. Dan tuuru tane ne. Atu kana ta. Nerga nerga ba ka bokin ne ta tigina. Namo. Ana da mi ma ko abor tigire. Namo. Ware tribuna mun ko da ka tigire ne ko. Ata tale. Ata ta so. Ata ta tale. Abor tigire. Ha ta mi ba ta tigire. Ya da da da la. Ya da da la. Ya da da la. Ko ni ka ta. Ata ngon ngon mare le ra. Ya le ra. Ya fo. Ata to ai. Fo ata tribuna mun ko ara ka tigire ne ngata ka. Ala ala ja uchem ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya ya la rabbi kuma. Wa ya Naam. Ida mega. Aba jeka fwaye. Koko ni alifemi katata. Nini miara mogorfe? Koko nini miara mogorfe? Akafwayo. Naam. Bano huwa jamiyo hulahum. Sedi. Akula nini yara arfe. Kwa tanzi arfoni. Sedi. Nini yara. Sedi. Ula huja wa alamunga ato. Bilbari kalala. Rabi kumadu kalala. Nini mwakade feng. Ari katakasiki duka duwa. Kwa wano. Ari buwara alduwara. Naam. Eka nika kabuwa tibuwa kataka duwa buwa lefona. Sedi. Eka wakiri jamande. Sedi. Ati kote suwari ye burutike. Sedi. Ati burutu tike jamande numu. Sedi. Namu wamina anya abu gabu gale. Sedi. Kabila. Namu wakara aduwa yo. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Sedi. Murtiga baru mire kun tike mire bamari te ala ka yar kana war na kana buru tike ala ka bon muruye e dame dama da yada ho kamere ka buru puri e do arata ka kuru ka yande ala ja almaza go be dare galala almaza go be dare galala Lisamu. Borogoni ya rabira kwanza. Kwenye mau. Pasama kabua kuna. Ni mzoe ya sama kabua nyata. Kana wili badiru. Kubadiru. Edame. Wartafani nasi ilo jatu wanjima tu. Mkandu waka uli jamara. Jamara sambaga. Tunguru zana yako so. Almuzado. Almuzado. Filibari kalana. Almuzado. Filibari kalana. Ae rabe kumadu kalana. Nala burka. Kani ya duwa faka. Oto mo fi wo anana mo to wale ni sadi sadi wo ko so sadi edame sadi ni abote afon bua nyaka wo ko so li samu nana dia ya kumiri maraba ni abolo ko sama kabua kuna maraba jamaa nyaye ma kami wira asurunyana itina de jamaa allahu almuzado be dare galala almuzado be dare galala Rabbi kumadu galba. Anshunanda tijala sauti ya. Mutoka kangurta kakirika. Akuna anda tuka Allah ayala miru. Akuna kakia ngara masara kale kangi ni ninyonya ni Allah ile makakia. Maraba. Nata yale birikasne. Kuna panga kakamele mburu tire. Wa. Wakana la bin mai gabe walata. Ne yomatu bulata bara. Yomatu bulata bara. Yomatu bulata bara. Eh yo mato bula zara la ta no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Allah me alena gundo dia wala kamir ta kanu kam koy Allah do re namo awan jingan maraba adwa se yake mir be mir nana maraba yadwa njaru maraba alama nana eta meta na muso ko makati ngara kaleka kana fanya ne burutika ye Egame, kana kamili mburi jaba, atata kahaji rukianda. Tua, suma dafati ili rukianda. Mutoka wakandati kumbwa wafani jukoro. Sewari biasa kado, matakia buru. Weka na panaka kamili mburi tika, tuwa ra, matakia zago kurumi mfreba, nita afrika ba, kweni kadeye soro pate. Kumi marikade walaza, kumi marikade walaza, لم يتعرفه لأنه راجعك غير من ذاتك آذك فمغلا على صدرك آيب لأنه كريم سجايا في الهواء غير سارك كريم سجايا في الهواء غير سارك كريم سجايا في الهواء غير سارك كريم سجايا في الهواء غير سارك خالد بكودوني ودابرني ودابرني نماني بكيناو أكفني تكيوبو Nyame munyamo onuka ile makuyayo. Kani tanyamo onusiri. Anza ufon taraka nyamo onimi kao. Ni mibia ajisura niwe yo. Oni ntaniwo. Anyafari bion kamibo. Ni nyale mo ajisuye. Kan mibe kanu kwao. Kanu niwe mo tere kanu kulia nu. Ko mibe kwao. Ani alo gureran sami amami walo. Oka ne bai kwao. Kaya parako, buru tika ni behera yu. Kadia makasema alikanu, alikanu, alikanu bani safara takau. Sabi, sabi. Ay. Nde wole, yae nika wole lewa. Sabi. Jende itika yerre halidu. Nika te yerre, kanimisa mugo maakono. Kasugula mugo maakono. Atani yama. Mungoto alige, duu baati gilu. Karimu sajaya. Duu baati gilu muna kanula, jelu sariki. Jende. Karimu sajaya, jelu sariki. Karimu sajaya, jelu sariki.